أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hazreti Enes bize peygamberimizle bir hatırasını nakledecek. Kulak kesiliyoruz, ciddiye alıyoruz. Çünkü kendi beyanıyla gerçekten çok müjdeli bir haber. Hatta diyor ki bu müjde kadar biz hiçbir şeye sevinmemiştik. Bunu kimden mi öğrendim? Aslı var mı diyorsunuz? Ben imkanım kadarıyla söyleyeyim. Siz aslını inceleyin. Tecrid-i Sarih diye bir hadis kitabı. Bunun aslı Buhari. Sahih-i Buhari diye bildiğimiz hadis kitabında 7500 kadar hadis var. Buhari'nin yöntemi bir hadisi konu gereği birkaç yerde zikredebilir. Yani bir hadiste birden fazla konu anlatılıyorsa veya bir hadis birden fazla hayat programının temel düsturuysa o birimler, o bölümler anlatılırken o hadis tekrar edilir. İşte İmam Zebidi adında bir zat, oradaki tekrar edilen hadisleri kendince en münasip yere yerleştirip ikinci, üçüncü tekrarları çıkarmış. Böylece 2500 kadar hadis kalmış. Ona da Tecrid-i Sarih denilmiş. O kitap Türkçe'ye tercüme edildi yıllar önce. Hatta Konyalı Mehmet Vehbi'nin tercümesinden başka bir de Ahmet Naim Hoca'nın şerhiyle ikinci ciltten sonra bitiremediği için 3 ve devamında da Kamil Miras şerhiyle 12 cilt halinde yayınlanan bir eser. İşte onun 1495. haberi. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Acaba kim mi ki bu adam diyorsunuz? Zülhüveyris olabilir. Ya da Ebu Musa'dır veya Ebu Zer'dir. Aa ne demek, daha sözün başında hadis söylüyoruz, ciddi olacağız, müjdeli bir haber diyoruz, aslı var mı diyeceğiz. Daha gelen adamın kim olduğunu netleştirmeden başladım değil mi? Olsun, ne fark eder, ama bu olay yaşanmış. Ya peygamber bu tür bir haberi birden fazla kişiye söylemiş ki mümkün olabilir elbette. Aynı durumda olan birilerine aynı şeyleri söyleyemez mi peygamberimiz? Bu benim mantığıma uygun geldiğinden dolayı demiyorum. Hadiste böyle bir usul var elbette. Çünkü tam tersi de mümkün. Mesela amellerin en faziletlisi nedir ey Allah'ın Resulü diyenlere peygamber aynı şeyleri söylememiş. Onun için burada söylenilenler peygamberle bir adam arasında geçmişse o bir adam bunlardan herhangi biri olabileceği gibi üçü de olabilir. Değişik zamanlarda, değişik mekanlarda bu olay yaşanmıştır. Veya ki bana o daha hoş geliyor. Bu bir adamın kim olduğu konusunda sahabeden, tabiinden sonraki nesillerdeki insanlar tereddüt edebiliyorlar. Yani birisi bunun Zülhüveyris olduğunu duyarak naklediyor. O duyma döneminde, dilden dile nakletme döneminde, İmam Buhari'ler, İmam Müslim'ler kayda geçirmediği dönemde, yani hadislerin yazılı döneme geçmeden önceki zamanda bunun Ebu Musa olduğunu söyleyenler de var. Ya da kimileri de Ebu Zer diyorlar. İşte o kimileri onu, kimileri onu diye söylenildiğinde eğer netleşmemişse bir adam diye rivayet ediliyor ki İmam Buhari de zaten hadisi öyle naklediyor. Bir adam peygamberimize gelir. Öyleyse demek ki gelen adamın şahsıyla ilgili bir özellik yok hadis-i şerifte. Ama olayla ilgili gerçekten ciddi bir müjde alıyoruz. Bir adam peygamberimize gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve kıyametten sorar. Kıyamet ne zaman ya Resulallah? Kıyamet aman ya Resulallah. Kıyamet nedir, nasıldır, ne zaman olacaktır, ben o zamana erişecek miyim, benden önce mi sonra mı olacaktır gibi kıyamete bir hazırlık, kıyametle bir ilgi, kıyametle bir alaka konusunda soruları var adamın. Samimidir. Ciddidir. ne yapsam endişesi taşımaktadır. Aleyhissalatü vesselam da ona soruyla cevap verir. O güne ne hazırladın? Bunu bizim dilimizle söylersek şöyle gibi anladım. Bir hazırlığın var mı? Şöyle o gün için özel bir hazırlık. Yani mevcut ibadet ve itaatlarından onsuz olmazları zaten yapıyorsundur. Ama onun dışında şöyle özel bir hazırlık. Sanki biz hep yemekten içmekten anlayınca örneği ondan veresim geldi. Yani bana ne zaman misafir gelir ki ya da beyefendi, efendim bize ne zaman gelecek misafir diye soran bir hanımına beyefendisi, efendisi dese ki bir hazırlığın var mı? Yani elbette o akşam için bir yemekleri var veya o öğle için bir şeyler konulabilir sofraya ama şöyle özel cinsten farklı bir hazırlık var mı öyle bir hazırlığın deriz ya biz. Ben öyle anladım. Aleyhissalatü vesselam o güne ne hazırladın deyince o sahabi hayır der. Hayır, öyle nafile namaz, nafile cinsinden fazla fazla oruç ve sadaka gibi şeylerden çok fazla bir şey hazırladığım söylenemez. Ama ben Allah ve Resulünü çok seviyorum der. Öyleyse diyor Peygamberimiz de sen sevdiklerinle berabersin. Buraya kadar bölümü tekrar ediyorum. Bir adam gelir aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kıyametten sorar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de peki o güne ne hazırladın? Şöyle bir hazırlığın var mı özel cinsten, o gün için, o günün dehşetinden, o günün musibetinden, o günün zorluğundan seni kurtarsın diye ona özel bir hazırlığın var mı? Adam da der ki, hayır, öyle nafile namaz, nafile oruç, nafile sadaka gibi şeylerden çok fazla bir şey hazırladığım söylenemez. Ama ben Allah ve Resulünü çok seviyorum. Bunun üzerine Efendimiz, öyleyse sen sevdiklerinle berabersin buyurur. Hazreti Enes, bu müjde kadar hiçbir şeye sevinmedik der. Yine Enes Hazretleri devamla şöyle diyor. Ben Resulullah'ı, ben Ebu Bekir'i, ben Ömer'i severim. Gerçi onlar kadar kulluğum olmasa da, onlar kadar yapamasam da, ahirette onlarla beraber olmayı istiyorum. Ümidim var çünkü onları seviyorum diyor. Ben de Allah'ı, Resulullah'ı, Ebu Bekir'i, Ömer'i seviyorum. Benim de onlar kadar kulluğum olmasa, onlar kadar yapamasam da ahirette onlarla beraber olmak isteğim var. Böyle bir ümidim var çünkü onları seviyorum. Böyle diyeceğiz. Evet. Sevgi konusunda tereddüdümüz yok. Müslümanım diyenler sever elbette. Fakat sevginin söz dinlemeyi, o gibi olmayı, onun yoluna girmeyi, ona ittiba etmeyi, onun dediğini yapmayı gerektirdiği şartı var ya, o bazen belimizi, o bazen boynumuzu büküyor. Evet, önemli olan sevgi. Onlarla beraber olma isteği, Tevbe suresinin 119. ayetinde de özel işaretlenmiş. Ve kûnû ma'as-sâdıkîn demiş Allah. O tür insanlarla, tasdik erbabıyla beraber olunuz. Hatta kendinin adı tasdik edici, bunu her şeye rağmen sürdürücü manasına sıddık denilen Ebu Bekir'le ben onun için beraber olmak zorundayım. Ama düşünün bakalım Ebu Bekir Efendimizle ne kadar beraberiz. Mekan olarak beraber olmayacaktık. O vaktiyle dünyadaki hayat programını yaşadı ve bitirdi hayatını. Allah cennette beraber kılsın diyoruz onun için. Fakat acaba ona nelerimiz benziyor? Onu nasıl seviyoruz? Tanımadığımız bir Ebu Bekir mi yoksa sevdiğimiz, hayalimizde canlandırmayı bile bilemediğimiz? Kaşını gözünü demiyorum. Saçının biçimine varıncaya kadar belki canlandırabileceğimiz rivayetler var mı onu da bilmiyorum ama oturması kalkmasıyla, yemesi içmesiyle, yani peygambere ittiba modeliyle, peygamberi bize nakletmesi özelliğiyle acaba Ebu Bekir Efendimiz'i ne kadar tanıyoruz? Ben sanki ısrarla tanımadığımızı tekrar edeceğim. Ne dersiniz? Var mı peygamberi tanıyan diye böyle bir, hatta dini tahsil yaptığı iddiasıyla kendisine hoca denilen bir takımla oturuyordum. biraz da damarlarına basmış olmak için dini tanımadıklarını ısrarla vurguladım. Birisi nihayet gereğini yaptı, patladı, olmaz öyle şey diye. Peki dedim, söyleyin, kimdir Ebu Bekir? Yazdım ben de, 14 madde kadar. Aman Allah'ım, bizimle ilgili hiçbir tane çıkmasın mı? Efendim, o ilk Müslümanlardan. Başka? Hazreti Ayşe'nin babası. Başka? Peygamberin kayınpederi. Bir dakika dedim, aynı şeyi tekrar edip durma. O ilk halife. Sonra? İşte Kur'an-ı Kerim kendi zamanında toplanmış. Evet. Peygamberle beraber Mekke'den Medine'ye hicret ederken onunla birlikte gibi. Bugüne intikal ettirilmesi mümkün olmayan özellikler. Ben ne ilk Müslüman olabilirim, ne hicrette peygamberin yanında olabilirim, ne peygambere kayınpeder olabilirim, ne ilk halife olabilirim. Nedir bu özellikler dememiz gerekmez mi? Öyleyse, tasdik erbabı olanlarla, Ebu Bekir'le, Ömer'le, peygamberlerle, sahabeyle, yaşantı olarak beraberlik gerekecektir. Ma'as-sadıkîn, sadıklarla beraber. Onun için, önemli olan sevgidir biliyoruz ama sevginin sevdiğimiz kişi gibi olmayı, onun yoluna girmeyi, onun dediğini yapmayı, ona ittiba etmeyi, yani sözünü dinlemeyi gerektirdiğini biliyoruz. Çünkü Ali İmran suresinin 31. ayeti bunu bize apaçık beyan ediyor. Dinliyoruz. Kul in kuntum tuhibbuna Allah فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ben öyle anladım. Şöyle söyle ey peygamber, bunu söyle, dinlesinler. Bugüne kadar anlamamış, duymamışlarsa anlasınlar. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana ittiba ediniz. Allah'ı seviyorsanız, peygamber gibi olmaya çalışınız, dediğini yapınız, peşi sıra gidiniz, o zaman da Allah sizi sevecek ve de günahlarınızı bağışlayacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Kenzul Ummal 1. cilt 70'ten aldığım bir hadisle, kişi kendisi, ana, babası ve tüm insanlardan daha çok Resulullah'ı sevmedikçe iman ettiğini söylemesin buyurur. Yani, bir tarafta Resulullah, diğer tarafta sen, annen, baban, birileri, diğerleri, tüm insanlar. Peki hangisini seviyorsun? Yani bir Müslümana bu sorulmaz. Hatta az biraz da sinirli cinsten birisi ise şöyle ağzının ortasına bir tane yumruk geldi say. Öyle değil, onu demek istemedim. Yani boğazından aşağıya inen sevgiden söz ediyorum. Eylemlere dökülen sevgi. Yani kim çağırınca kime gidiyoruz? Düşündün mü hiç? Kimi memnun etmeye çabalıyoruz? Kimin dediğini yapıyoruz? Hangisi? Resulullah mı? Kendimiz, annemiz ya da babamız ya da insanlar mı? Söyleyin, çekinmeden ama. Yani korkmayın, bugün yanlışımızı anladığımız gün olsun ve bugün başlayalım doğruyla beraber olmaya. Çünkü insanlar nedense maalesef galiba şeytan desisesi, onun tuzağı olsa gerek. Yanlışlarını kendilerine bile demeye korkuyorlar. Çünkü ya düzeltirlerse deniliyor galiba içten bir fısıltıyla. Hayır efendim. Anlayalım. Yanlışımızı fark edelim. Dostça bir muhabbetle bunu fark ettiğimizi gündeme getirelim. Kendimize ama İslam'da öyle birilerine günah itiraf etmeye filan, yani hani papazlar varmış, onlara günah çıkartmaya filan giderlermiş gibi anlaşılmasın. Tövbe estağfirullah, mümkün değil, onu demek istemiyorum Allah korusun ama. Yani yanlışımızı fark edelim. Bir tarafta peygamber, düğününüz şöyle olsun, derneğiniz böyle, oturmanız şöyle olsun, kalkmanız böyle, sofranız şöyle olsun, ziyaret ve ziyafetiniz böyle derken, bir tarafta birileri, bu toplum olabilir, yakınımız, arkadaşımız, dostumuz, karımız, kocamız olabilir, oğlumuz ya da kızımızdır bazen bunu söyleyen, ne olursa olsun peygamberden başka bir fikir beyanına hak sahip olduğunu zanneden birisidir. Ya da bir şeytan vesvesesiyle kendisi de gaflette bulunduğundan bize fikir beyan etmeye cesaret etmiştir. İşte iyi düşünün, söyleyin, onun o fikir beyanından sonra biz hangisini dinliyoruz? Kime ittiba ediyoruz, kimin dediği gibi olmaya çalışıyoruz? Kim nereye çekiyor? biz neden oradayız? Gerçekten Allah mı dedi diye, peygamber mi söyledi diye oradayız? Hangi durumdayken aklınız başınıza gelse de soruverseniz, gündüz ya da gecenin bir zamanında, ev ya da dışarının bir miktarında, mekanında, bir yerlerde, bir zaman, bir mekanda, siz kendinize gelip kendinize soruverseniz, ben nereden, ne sebeple, nasıl geldim, hangi zaman ve mekanın kesişim noktasında neden buradayım diye soruverseniz, evet, siz neden oradasınız, kim dedi de o işle meşgulsünüz, kimi memnun etmek için, kimi ittiba etmek için, sonra onu memnun edince Allah sizden memnun olacak mı düşündünüz mü? Dershane hocalarınızı memnun edeceksiniz öyle mi? Hayır vallahi, gerçekten öyle değil mi dediniz? Yani kimi o zaman? Anne babanız öyle mi? İyi ama Allah demiyor mu? Yani Allah'ı memnun etme formu mu bu yaptığınız, onu söylesenize. Misafirinizi memnun edecektiniz? Ama misafir Allah ve Resulünün memnun olun dediği formun dışında bir memnuniyet geliştirmişse yine de memnun edecek misiniz? Sizin o kıyafetinizden memnun değilse, sizin o sofranızdan memnun değilse, sizin o dükkan yapınızdan, o ticaret anlayışınızdan memnun değilse ne yapacaksınız? Aman sen de, sen bilirsin canın isterse memnun olursan ol, olmazsan olma demeniz mi? Yoksa aman Allah aşkına Allah memnun olmazsa olmasın, sen memnun olmak zorundasın mı demeniz gerekir? Hatta bu mantıkla hareket edince ben size şunu demeye cesaret ettim. Evlat mısınız? Anne babanızı memnun etmek durumundasınız değil mi? Allah dedi diye. Ev sahibi misiniz? Misafirinizi memnun etmek zorundasınız. Ya da tersine misafir olarak ev sahibini. Ya da anne baba ata durumunda mısınız? Oğlunuz kızınızı memnun edeceksiniz. Beyefendi misiniz? Koca mısınız? Karınızı, kadın mısınız? Kocanızı memnun edeceksiniz. Evet. Bir hanımefendi olarak bunu yapmak zorunda olduğunuzu her zaman biliyor. Bir beyefendi olarak bunu kafanızdan çıkarmıyorsunuz, evet. Ama iyi bilin ki memnun etme modelini Allah'tan öğreneceksiniz. Çünkü onları memnun et diyen Allah model belirlemiş. Ona göre memnun etmek zorundasınız. Yani ya Rabbi sen misafirine ikram et dedin, karışma çeşidine. Demeye kimsenin hakkı yok. Sen karını, sen kocanı memnun et dedin, ben istediğim gibi yaparım demeye kimsenin hakkı yok. Çünkü memnun et diyen şekil de belirlemiş. Onun dediği gibi olacak. Tevbe suresi 23 ve 24. ayetler. Allah'ı, Resulünü ya da Allah yolunda cihadı mı? Yoksa anneyi, babayı, kavmi, kardeşi, tanıdığı, bildiği, oğulları, kızları, büyükleri, küçükleri, toplumu, malı, mülkü, evi, barkı mı daha çok seviyorsunuz konusunda bir karşılaşma yapmamızı istiyor. Ve bu karşılaşmanın gerçekten ölçülerinin net apaçık olmasından yana bu ayetler. Birlikte okuyalım. Ya eyyühellezine amenu, ey iman iddiasında olanlar. Ey iman ettiğini söyleyenler ya da ey iman edeceğini beyan edenler, buyurun size bir iman konusu. Eğer iman ehliyseniz böyle olun. Yani imanın konusu, iman edecek insanların özelliği, müminlerin özelliği olarak buyurun size sunulan gerçekle baş başasınız. Karşı karşıya kabul ediyor uyguluyorsanız müminsiniz, samimiyetiniz kadar iman sahibisiniz, değilse ah size vah size. لَا تَتَّقِدُوا آبَائِكُمْ Ey iman edenler, babalarınızı ve ihvanekum, bir de kardeşlerinizi. Sakın ha, evliyâe in istahabbul küfra alel iman. Eğer onlar sizin imanınıza rağmen, imanınıza karşın küfür istiyorlar, gerçekleri örtbas etmenizi, yok saymanızı istiyorlarsa sakın ha, onları veli kabul etmeyin. Hayatınıza karar verme imkanı vermeyin onlara. Yani hayatınıza karışmaya yetki tanımayın onlara. Sakın ha edinmeyin. Onları veli kabul etmeyin. Eğer onlar siz iman etmek istediğiniz, siz inancınızın gereğini yaşamak istediğiniz halde sizin küfrünüzü daha çok severler, bunu da size sevdirmeye çalışırlarsa. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Kim öyle yaparsa sizden, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar, zalimlerin ta kendileri. Yani, kim ki babalarını, büyüklerini, ihvanekum kardeşlerini, yaşıtlarını, beraber birlikte olduğu insanları kendilerine küfür empoze etmeye, hakkı, hakikati Allah'ın Rab ve İlah olduğu gerçeğini yok saymaya yönelik empozeleri olduğu halde yine de onların kararlarını kendi elleri adına karar bilirlerse, hayatlarını onların kararlarıyla düzenlerlerse, zalimlerin ta kendileri. Kul 24. ayet. De ki, Peygamberimiz böyle diyecek, şöyle söyle, şunu söyle, bunu gündeme getir, insanlar şunu duysunlar ve bunu konuşsunlar. İnkâne âbâukum, eğer babalarınız, ve ebnâukum, çocuklarınız, ve ihvânukum, kardeşleriniz, sizden büyük olanlar, sizden küçük olanlar ve yaşıtlarınız. Annenizin kocası manasına babanız değil öyle olunca sadece, ama her tür büyük bildiğiniz, baba bildiğiniz insanlar, sizin sulbünüzden, neslinizden doğan çocuklar değil sadece, çocuğunuz bildiğiniz, evladım dediğiniz, yavrum diye, ona iltifat edip kendinize ait zannettiğiniz, öyle konuştuğunuz insanlar, bir de kardeşleriniz. Dördüncüsü ve ezvacukum, eşleriniz, kocalarınız, karılarınız. Ve aşiratukum, aşiretiniz, kavminiz, kabileniz, grubunuz, kıliğiniz eğer ve envalun iktaraftumuha ya da çalışıp didinip bir araya getirmek için her şeyinizi feda ettiğiniz, biriktirdiğiniz mallarınız eğer ve eğer ve ticaretun takşevne kesadeha kaybından endişe duyduğunuz ticaretiniz ya kaybedersem, ya kesada uğrarsa, ya mahvolursa, ya elden çıkarırsam, ya yok olursa diye korkup titrediğiniz, haşyet duyup aman, aman ne olur ne olmaz dediğiniz tüm mesleki hayatınız, mektebiniz, diplomanız, fabrikanız, işiniz, gücünüz, ya da tüm ticari hayatınız, mesleki hayatınız, masanız, kasanız. Bakıyorum kimi insanlar, Safa Merve yerine bir kasa, bir de masa yerleştirmişler, İkisi arasında sağ edip duruyorlar. Oradan aklıma geldi. Bir de eğer ve mesakinu terdavneha, razı olduğunuz, hoşunuza giden, bakıp bakıp hoşlandığınız, kınalayıp, boyayıp, cilalayıp, böyle cuşu huruşa geldiğiniz, sükunete erdiğiniz, rahatladığınız, coştuğunuz, pek çok sevdiğiniz eğer meskenleriniz, evleriniz eğer, öyle başlamıştı çünkü, imkanı eğer idiyse, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, karılarınız, kocalarınız, kabileniz, aşiretiniz, grubunuz, kliğiniz, malınız, mülkünüz, ticaretiniz, mesleki hayatınız, meskenleriniz, evleriniz, köşkleriniz, yallarınız, dükkanlarınız, tezgahlarınız eğer ehabbe ileyküm minallah ve rasulih ve cihadin fi sebilih eğer Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgiliyse, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَئْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ Allah'tan belanız gelinceye kadar bekleyin, beklemeye devam edin. Sizin bulacağınız sadece odur, Allah'ın emri gelene kadar devam edin. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Çünkü Allah fasık kavmi cennet yoluna iletmez ki. Ey iman edenler! Eğer babalarınız, çocuklarınız ve kardeşleriniz, eğer eşleriniz, karılarınız ve kocalarınız, eğer aşiretiniz, kavminiz, kabileniz, grubunuz, kliğiniz, eğer mallarınız çalışıp didinip bir araya getirmek için her şeyinizi feda ettiğiniz o malınız, mülkünüz, eğer ticaretiniz aman ya kaybolursa diye kesadından korktuğunuz, üzerinde titrediğiniz ticaretiniz, mesleki hayatınız eğer ve eğer hoşunuza giden, sevdiğiniz, kendiniz için her şey zannettiğiniz evleriniz eğer Allah'tan, Resulünden ve cihattan, Allah yolunda cihattan daha sevgiliyse, bu soruyu sorarken daha Müslüman hemen, hayır efendim, ben Allah'ı, ben peygamberini, ben Allah yolunda cihadı daha seviyorum, daha çok seviyorum diyebilir. Ama sevgi ittibayı gerektirirdi. Çünkü Ali İmran suresi 31. ayeti tekrar hatırlıyoruz. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Şöyle söyle kullarıma, bana sevgi iddiasında olan kullarıma haber ver. Eğer gerçekten beni seviyorlarsa, Allah'ı sevgi iddiaları varsa, bunda samimi ve ciddi iseler, sözlerinin eriydiyseler, fettebiuni, peygamberime itaat etsinler, Resulullah'a ittiba etsinler. O zaman yuhbibkumullah, Allah onları sevecektir. Ve yağfir leküm zunubeküm, Allah onların günahlarını affedecek, mağfiret edecektir. Demek ki insanlar ben Allah'ı seviyorum, ben peygamberi seviyorum diye salt bir ifadeyle sevgilerini beyan edivermeyle kurtulacaklarını zannetmesinler. Eğer sevdik dediklerine ittiba etmiyorlarsa o zaman فَتَرَبَّسُوا حَتَّى اِتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ Allah'tan belalarını buluncaya kadar elbette sanki Allah'ın emri gelinceye kadar elbette boşa bir beklentiler olacaktır. Çünkü Allah وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Fıskı fücur ehlini, fasık olanları bulundukları konumdan zarar vermek niyetiyle sanki hareket edenleri kesinlikle cennet yoluna ulaştırmaz. Konunun bir de ahirete, mahşere yansıyan bir yönü vardır. Hadid suresinin 13, 14 ve 15. ayetlerinde bize Rabbimiz bu konuyu tanıtır. Orada münafıklar, iman edenlere surun berisinde kalmış, cehennemi hak ettiğini o gün anlayan, daha net anlayan insanlar, o güne kadar kendilerini ve çevresindekilerini kandırdıklarını zanneden insanlar, surun ötesinde yer alan müminlere seslenecekler. Baksanıza bize, biz de sizin nurunuzdan istifade etsek diyecekler. Öyle bir gün ki, Zümer suresiyle de yardımlaşarak haber verelim. Kafirler, net apaçık cehennemlikler, baştan hesabı belli olanlar, وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا Onlar doğru cehenneme sevk olunacaklar. Geriye, Müslümanlar ile Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlarla öyle görünmeye çalışan, vaziyeti idare edenler kalacaklar. Hani münafık dediğimiz kişiler. Allah bizi onlardan eylemesin. Derken Allah'ın emri, Allah'ın lütfu ve ihsanıyla iman nurları, Kur'an nurları çevrelerini aydınlatan müminler, onlar da cennete doğru yollanacaklar. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Cennete doğru, nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi'eymanihim, nurları çevrelerini apaydınlık hale getirecek ve cennete doğru gidecekler. Geride kalan münafıklar, kapkaranlıkta kalıverince, niye uğradıklarına şaşkın, ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette, arkalarından seslenecekler müminlerin arkalarından. Diyecekler ki unzuruna naktebis min nurikum. Hey, bize bakın be. Az biraz bizden tarafa eskisi gibi yakınımızda olmaya meyledin. Hani nurunuzdan biz de istifade etseydik, az biraz nur alsaydık. Yani bir iktibasımız, bir faydalanmamız, bir yararlanmamız oluyordu. Bu devam etseydi ne oluyor? Bizi kapkaranlık bırakıverdiniz. Denilecek ki ya melekler ya müminler gıylarcu ve raikum. Dönün geriye efendiler. Ne oluyor size? Biz bu nuru sizin için mi taşımıştık? Bizim nurumuzdan idare ediyordunuz, bugüne kadar gelmiştiniz, anlayın artık şimdi. Biz bu nuru dünyadan beri taşıyoruz, bu iman nuru, bu Kur'an nurudur. Siz de dünyadan getirseydiniz ya da bakın arkanıza bakalım, hadi bulursanız belki yürüyün, geçin, dönün arkanıza derken فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ Onlar öyle yaptılar belki aramak için ama aralarına bir sur gerildi ki bir tarafı rahmetten yana müminlerin yer aldığı, bir tarafı da azaptan yana münafıkların yer aldığı bir kapıyla ayrılan belki bir sur, işte onun bir tarafında münafıklar, bir tarafında müminler var. Bunun üzerine bütün ümitlerini yitirmelerine rağmen son bir ümit belki, son bir çare olarak surun berisinden öteye sesleniyorlar. Hey, yunadunehum yapıyorlar yani. Elem neküm me'akum. Sizinle beraber değil miydik? Aynı hayatı yaşamıyor muyduk? Aynı sofraya oturduğumuz, aynı camide, sabahla yatsı olmasa da öğle, ikindi ve akşam namazını kıldığımız doğru değil miydi? Biz de inşallah maşallah diyorduk. Biz de Allah'tan, peygamberden söz ediyorduk. Biz de Müslümanlığımız adına cumalar, bayramlar, ramazanlar, cenazeler, defin ve tekvin işlemlerinde biz de bulunuyorduk. Ama yani biz de Müslümanlığımızı söylediğimiz nice zamanlar vardı. Değil mi? Biz beraber değil miydik diyecekler. Bunun üzerine onlar sorun ötesinde, cennet yanında, rahmetten yana olan müminler diyecekler ki, evet, قَالُوا بَلَا وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ 1. وَتَرَبَّصْتُمْ 2. وَارْتَبْتُمْ 3. وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ 4. Hatta caemrullah. Bir de 5 ve garrakum billahil garur. Ama siz böyle böyle yaptınız. Türkçeleştirelim inşallah. Ama siz kendinizi belaya uğrattınız. Kendi başınıza belalar sardınız. Sorumluluk alanlarınızı kendiniz belirlediniz. Allah'a rağmen, peygambere rağmen hayat programını kendiniz ya da istediğiniz birine çizdirdiniz. Ona göre yaşamayı kendinizin başınıza bela elediniz. Dolayısıyla gerekli bir hayatı yaşamak konusunda beklediniz, bekleştiniz, güya acele etmediniz, dur bakalım dediniz, hep bir beklenti içindeydiniz. Belki neydi ki beklediğiniz? Bugünüydü herhalde. Allah'tan belanızı mı bekliyordunuz? İşte buldunuz. Dahası şüpheye düştünüz, başkalarının şüphelenmesi için sanki tuzaklar kurdunuz. Bir de ümniyeler, kuruntular, boş şeyler, mizana konulunca sizi cennete götürmeyen şeyler peşinde koşup aldandınız. Bir de en kötüsü ki, aldatıcılar sizi Allah'la aldattılar. Allah kerim dediler. Allah rahim. Öyleydi ama bu sizin günahınıza sebep değildi ki. Ya da Allah'ın kitabını okumadan da iyi bir Müslüman olursunuz dediler. Allah'ın dinini öğrenmeden Allah'ın dinine hizmet edeceğinizi zannettirdiler. Ne Kur'an'ı, ne sünneti, ne Allah'ı, ne peygamberi gereği gibi tanımadığınız halde kendinizi iyi bir Müslüman farz ettiniz, küfrü ve şirki ve isyanı daha çok tanımadan yana mesai sarf ettiniz. Allah'la aldattılar, bunun Müslümanlığa engel olmadığını öğrettiler. Yani programınızı Allah çizmedi, peygamber çizmedi ama siz ona Müslümanlık damgası vurarak aldanmayı yeğlediniz. Demek ki ahirette sevginin gereği ittiba olmazsa insanlar perişan olacaklarmış. Demek ki sevdim demek, inandım demek, sizinle beraberim demek yetmeyecekmiş. Dediğini dinlemek, sözüne uymak, o gibi olmak gerekecekmiş. Bu sevginin bir gereği de Allah ve Resulüne düşman olanları sevmemektir. Yani pozitif yönüyle baktık olaya, Allah'ı ve Resulünü sevmek, Allah'ı ve Resulünü dinlemek manasına gelecekti. Tabii. Onun dinle dediklerini de dinlemek olacak dolayısıyla. Ama bir de öbür yönü var işin. Eğer biz Allah'ı ve Resulünü seviyorsak, bunun gereği olarak da Allah ve Resulüne düşman olanları sevmeyeceğiz. Mücadele Suresi 22. ayette, anladığım kadarını Türkçeleştireyim, kendi anladığımı kendi dilimle ifade edeyim. İnsanlar hem Allah'a ve hem de ahiret gününe, yani ahirette hesaba çekileceğine inanacak. Sonra da Allah ve Resulüne düşman olanları, yani onların karşısına alternatif bir yaşantı programı ile çıkanları sevecek. Olacak şey mi bu? Bu olacak şey değil. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri ya da kavmi, kabilesi, aşireti, grubu, kili olsun, ne fark eder? Mücadele Suresi 22. ayeti tekrar okuyorum. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir yuvaddune men haddallahi ve rasuleh velev kanu abaehum ev ebnaehum ev ihvanehum ev aşiratehum اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا devam ediyor ayet. Anladığımı Türkçeleştiriyorum. İnsanlar hem Allah'a ve hem de ahiret gününe, yani ahirette hesaba çekileceğine inanacak. Sonra da Allah ve Resulüne düşman olanları, yani onların karşısına alternatif bir yaşantı programı ile çıkanları sevecek. Bu olacak şey değil. İsterse onlar babaları, yani kendisinden büyük olanlar, oğulları, yani kendisinden tüm küçük olanlar, kardeşleri, yani yaşıtları ya da kavmi, kabilesi, aşireti, grubu, kli olsun, ne fark eder? Öyleyse sevgi ittibayı gerektirir. Çocuk hocasından aldığı yeni bilgilerle dolu, dop dolu, coşkun koşarak eve gelir. Annesini sevmek zorunda olduğunu öğrenmiştir. Hatta öyle ki annesi öl dese ölecek kadar tüm heyecanıyla annesinin karşısında atar kitaplarını bir kenara. Hiç şaşırmayın. Belki de taşıdığı kitaplar atılacak cinsindendir de ondan. Sonra annesinin bağrına yaslanır, dizine yatar, öper, kucaklar, okşar ve der ki anne, öl desen ölürüm, seni öyle çok seviyorum ki aman annem, canım annem benim. Annesi bir bit yeniği olduğunu fark eder elbette. Şöyle küçük bir deneme, aman yavrum der. Nasıl da iyi oldu geldin, tam zamanında susuzluktan ölmüştüm, mahvoldum, bittim. Bir su versene aman bana. Çocuk yine eski çocuktur. Sevginin ne olduğunu anlamamış, seveceğini bilmiştir de gereğini fark etmemiştir. Aman anne, bıktım senin isteklerinden, kalk kendin içsene, hatta bir de bana ver, ben de susadım deyiverir. Ne dersiniz? Anneye olunca güldünüz. Çünkü yapan çocuk dediniz. Ya siz Allah'a karşı yapıyorsanız bazen bu tür yanlışları? Yani yapılır mı demeyin. İsterseniz açın kitabınızı. Maide suresinde anlatıldığını hatırladığım bir olay. Yalnızsa bakın Kur'an'a, siz doğrusunu bulun. İsrailoğulları Hazreti Musa'ya, Hazreti Harun'a böyle demişlerdi. Şu şehre girin diye emredilince اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ Git sen, Rabbinle beraber savaş, biz burada oturuyoruz, şehri şöyle düzelt, güzelleştir, yaşanır hale getir, orada cebbar bir kavim var, onların işini bitirin Allah'la beraber, sana biz gelelim, şimdi oturuyoruz diyenler de benzer bir su teklifine karşı o çocuğun anneye dediğini sanki demiyorlar mı peygambere ve Allah'a? Musa etme eyleme. Şimdi bizim yapacak halimiz yok biliyorsun. Hadi sen Rabbinle becer bu işi, bize geliriz diyenler. Ya da biz bazen daha usturuplusunu söylüyoruz galiba. Ya Rabbi dediğini anlıyorum, aynen senin dediğin gibi elbette sana ben yani kul köle olmak istiyorum ama yani evim, barkım, çoluğum, çocuğum, dükkanım, tezgahım, o kadar çok borcum, harcım, derdim, senedim, çekim var ki ya Rabbi. Nasıl anlatayım bilmem ki, sana nasıl ifade etsem, sen gerçekten rahmet ve merhamet sahibisin. Sen büyüksün Allah'ım, sen affedersin, az bana müsaade et şöyle, ölmeyeyim tabii. Böyleyken ölmeyi de istemiyorum gerçekten ama, yani bu ekmek su derdine, dünya derdine düştük, şunları bir ayarlayalım. Hizmet için ya Rabbi, hürmet için, sen de anlarsın yani senin dinin için. Ben buradaysam, ben bunları öğreniyorsam, ben bu piyasadan haberdarsam, senin için ya Rabbi diye biz, mazeret beyanlarının sanki kitabını yazacak kadar bu işin konfedanı olmuş, becerisine sahip olmuşuz. Ne dersiniz? Sözün başına tekrar döneyim mi isterseniz? Bir adam gelmiş peygamberimize, yani o adam öyle demişti diye her adam öyle diyecek hali yok ya. Bakın bir başkasını okuyorum size. Rudani diye bir hadis kitabı var. Gördünüz mü? 5. cilt 9600 numaralı hadis. Hatta hemen başlasanız baştan sona tümü 1900 sayfa kadar. Günde 100 sayfayla 19 günde biter. Bir de meal ekleseniz günde 100 sayfayla 25 gün. Hadi size bir 5 günde kolaylık olsun diye imkan tanıyalım. Hani tüm öyle alışverişlerinizde alıştınız ya, öyle bir gün tanınmasından, bir fırsat tanınmasından yanasınız. Öyle başladı ya bizim bu işlerimiz. Tamam bir 5 günde size, yani daha ne ki, 5'te 1'lik bir avantaj sağlıyoruz. 25, 5 daha 30, bir ayda bitecek bir kitap. Çabuk olun. ölmeden önce okuyun. Yani malımız bitmeden önce alın demiyorum. Çünkü aldığınızı kullanamayabileceksiniz. Ama benim dediğim öyle değil. Ölmeden önce okuyun. Çünkü mezara gitmeden lazım olacak şeyler yazıyor orada. İnanın başka bir şey yok. Sadece mezar ve sonrasında. Peki dünyada yaramıyor mu? Zaten ben dünyada yapacağım şeyler orada kullanacağım. Faydasını orada göreceğim elbette. Mizana konulunca beni cennete götürecek program yazıyor orada. İşte Rudani'nin 5. cilt 9600 numaralı hadisinde bir adam aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelir. Der ki, ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum. Dinlediniz mi? Yani Peygamberimiz özel uyarıyor da ondan ben de durdum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ne dediğine dikkat et. Yani aklın başında mı, ne dediğini biliyor musun? Bilerek mi söylüyorsun? Adam 3 defa, vallahi ya Resulallah, ben seni seviyorum diyor bu sefer. Vallahi ya Resulallah, ben seni seviyorum. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, eğer diyor sen beni seviyorsan, fakirlik için kendine bir zırh hazırla. Çünkü fakirlik, beni seven kişiye senin varacağı yere varmasından daha çabuk ulaşır. Allahu Ekber. Yani nasıl? Allah'ı ve Resulünü sevenler mutlaka fakir olacak. Bir daha zenginlik yüzü görmeyecekler mi? Öyle değil. Ama bir dönem, Peygamberi sevmeden önceki döneme ait malının mülkünün kaybedilmesi sanki bir yasa gibi bu hadise göre. Bir bakın, bakın İslam tarihine. Mekke'deki tüm zenginler, Mekke'deki tüm varlıklılar, yani devesi, kervanı, parası, imkanı, tarlası, bağ bahçesi, nesi varsa insanların, Mekke'de pek tarla yoktu tabi, hepsi fakirlikle baş başa oldular. Hatta 3 yıl özel bir ambargoyla yiyecek ekmeğe muhtaç oldular. Sanki haberlerden öyle anlıyoruz. Deri parçalarını sattılar da onu yemeye çalıştılar. Sonra nice ganimetler elde ettiler Müslümanlar ki hatta verecek fakir bulamadıklarını öğreniyoruz. Öyleyse sen eğer zenginleşmeye devam ediyorsan ve de Allah'ı seviyorsan ne olur? Tamam keşke inşallah yanılmamış ol, sevginde devam et ama bir kontrol et bakalım. Çünkü yarın o hesabın kontrol edilecek. Hani sen bilirsin ya nice hesapların çok titiz yaptığın halde bir kontrol endişesi olduğunda bir daha gözden geçiriyordun. Bir kere daha bak bakalım. Belki de sevgi modelinde bir yanlış vardır. Çünkü hadisi baştan, bugünkü konuyu baştan özetleyelim. Enes radıyallahu anh diyor ki, bir adam aleyhissalatü vesselama gelir, kıyametten sorar. Resulullah, peki o güne ne hazırladın diye soruyla cevap verir. Yani bir hazırlığın, şöyle özel bir hazırlığın var mı? Adam der ki, hayır. Öyle nafile, namaz, oruç, sadaka gibi şeylerden çok fazla bir şey hazırladım söylenemez. Ama ben Allah'ı ve Resulullah'ı çok severim. Peygamberimiz de hepimize müjdeli bir haberle şöyle bitirir sözünü. Öyleyse sen sevdiklerinle berabersin. Enes diyor ki, bu müjde kadar hiçbir şeye sevinmedik. Yine devamla Enes, ben Resulullah'ı, Ebu Bekir ve Ömer'i severim. Gerçi onlar kadar kulluğum olmasa da, onlar kadar yapamasam da, ahirette onlarla beraber olmayı istiyorum. Ümidim var çünkü onları seviyorum diyor. İşte bundan dolayı diyoruz ki önemli olan sevgi ama sevgi söz dinlemeyi, o gibi olmayı, yoluna girmeyi, ittiba etmeyi, dediğini yapmayı gerektirir. Eğer biz o sevdiklerimizle beraber olmak istiyorsak o zaman onların sınıfında yer alalım. Onlara benzemeye çalışalım. Onların dediğini dinlemeye gayret edelim. Onların seviyesinde olmasa da. Tabi peygamber olalım değil ki konu. Ya da Enes'in tabiriyle Ebu Bekir olalım, Ömer olalım değil ki. Peki olamaz mıyız? Yani benim derdim Ebu Bekir olmak, Ömer olmak değil zaten. Benim derdim Allah'ı memnun etmek, Resulullah'a ittiba etmek ve cenneti hak etmek, cehennemden kurtulmak. Ben bunun için yaşayacaktım ya. İşte eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere ittiba ediniz, onun gibi olunuz, peşi sıra gidiniz emrinden de hareketle. Peygamberimizin şu sözünü daha iyi anlıyoruz. Kişi, kendisi, ana babası ve tüm insanlardan daha çok Resulullah'ı sevmedikçe iman iddiasında olmasın, iman ettiğini söylemesin. Çünkü bir tarafta peygamber, diğer tarafta sen. Bir tarafta peygamber, diğer tarafta annen, baban. Bir tarafta peygamber, diğer tarafta birileri. Peki hangisine gidiyorsun? Kime gidiyoruz? Kimi memnun etmeye çalışıyoruz? Kimin dediğini dinliyoruz? Kimin dediğini yapıyoruz? Hangisi? Peygamber mi? Ben mi? Sen mi? Ana mı? Baba mı? İnsanlar mı? Zaten Tevbe suresi 23 ve 24. ayetler böyle bir karşılaştırmada net tavır almamız gerektiğini vurguluyordu. Yani babalarımız, oğullarımız, kardeşlerimiz, çoluk çocuğumuz, eşimiz, dostumuz, kavmimiz, kardeşimiz, kocamız, karımız ya da malımız, mülkümüz, ticaretimiz, mesleki hayatımız, evimiz, barkımız. Evet, onlar bizden bir şeyler isteyebilir. Zamanı kendilerine tahsis etmemizi, imkanı kendilerine harcamamızı isteyebilirler ama biz Allah ve Resulü ve de Allah yolunda cihatla baş başa karşı karşıya geldiğimiz noktada bizi Allah, bizi Resulullah, bizi Allah yolunda cihat çağırıyorsa anamız, babamız, kavmimiz, kardeşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, karımız, kocamız, aşiretimiz, kabilemiz, kavmimiz, tanıdığımız, bildiğimiz, malımız, mülkümüz, ticaretimiz, meskenlerimiz bir yana çekerse çeksin, biz onlardan yana değil, Allah'tan yana, peygamberden yana, Allah yolunda cihattan yana olacağız. Çünkü sadece dünyada bir düzensizlik, sadece dünyada bir huzursuzluk değil, yarın Allah korusun ama mahşerde, o alanda, hesap kitap alanında kapkaranlık, müminlerden ayrı, iman nurundan yoksun, kendi kendimize kalıvereceğimiz günün tehdidiyle sürekli uyanık davranacağız. Onun için Allah'ı sevecek, peygamberi seveceğiz de Allah ve peygambere düşman olanları da sevmeyeceğiz elbette. Çünkü eğer insanlar Allah'ı sevdiklerini, ahiret gününü sevdiklerini, Allah'a inandıklarını, ahiret gününe yani ahirette hesaba çekileceklerine inandıklarını söylerlerse sonra da tutup Allah ve Resulüne düşman olanları yani onların karşısına alternatif bir yaşantı modeliyle böyle bir programla çıkanları seveceklerini iddia ederlerse bu olacak şey değil elbette. İsterse onlar böyle diyenler yani benim karşıma Allah ve peygamberden başka bak şöyle bir yaşantı, böyle bir hayat, böyle bir program, böyle bir düzen var. Buyurun buna göre hareket edin diye bana Allah ve peygamberden başka bir teklifle çıkanlar babam olsa ne yazar? İsterse oğlum ya ki kardeşlerim olsun veya kavmim, kabilem, tanıdığım, bildiğim, öteki beriki kim olursa olsun ne fark eder? Ben Allah'ı, ben Resulünü sevmek zorundayım. Yani onların dediğini dinleyeceğim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.